Uur Robert Baltus met het NOS Journaal. De provincie Gelderland heeft 3 maanden na de verkiezingen een nieuwe coalitie. De BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP zijn het eens geworden over de plannen voor de komende jaren. De 5 partijen hebben samen 30 van de 55 zetels in provinciale staten. Woensdag presenteert ze het coalitieakkoord. Gisteren bereikte Limburg als eerste provincie na de verkiezingen een coalitieakkoord. In de andere 10 provincies wordt nog onderhandeld. De brand die gisteren uitbrak in Ter Aar in Zuid-Holland werd zo groot doordat er eigenlijk sprake was van 2 branden. Eerst brak er brand uit bij een plasticbedrijf. Kort daarna gebeurde dat ook in een ander, nabijgelegen bedrijfspand. De brandweer is nog altijd bezig met nadrussen in Ter Aar. Het is onduidelijk hoe lang dat nog gaat duren. Na Boris Johnson stappen ook 2 vertrouwelingen van hem op uit de Britse politiek. Het gaat om Nigel Adams en Nadine Dorries. Beiden waren minister toen Johnson premier was. Johnson zelf maakte gisteren bekend dat hij uit het Britse lagerhuis stapt. Hij is boos over de resultaten van een onderzoek naar de borrels die hij gaf in coronatijd. Hij noemt de onderzoekscommissie vooringenomen. Zijn 2 vertrouwelingen, die nu na Johnson ook vertrekken, zeggen niet of ze dat doen vanwege het opstappen van Johnson. In Tiel is een man opgepakt die verdacht wordt van de moord op zijn stiefdochter in Roemenië. In het lichaam van het meisje van 12 werd vorige week gevonden in een appartement in Boekarest. Naast de stiefvader wordt ook de moeder van het meisje verdacht van de moord. Zij werd deze week al aangehouden in Spanje. In het noordoosten van Kazachstan zijn 14 mensen omgekomen door bosbranden. Het gaat om boswachters die door het vuur waren ingesloten. De bosbranden ontstonden donderdag door blikseminslag. Nog altijd zijn hulpdiensten in Kazachstan bezig om de bosbranden te blussen. De situatie is intussen wel onder controle. In de Verenigde Staten is Ted Kaczynski, beter bekend als de Unabomber, overleden. Hij werd vanochtend doodgevonden in zijn cel. Kaczynski kreeg van de FBI de naam Unabomber vanwege bombrieven die hij in de jaren 80 en begin jaren 90 stuurde aan universiteiten en luchtvaartmaatschappijen. Kaczynski werd daarvoor veroordeeld tot levenslang. Hij was 81. Manchester City heeft de Champions League gewonnen. In de finale waren de Britten met 1-0 te sterk voor Internationale uit Milaan. Het enige doelpunt werd in de 68e minuut gemaakt door Rodri. Het is de eerste keer dat Manchester City de Champions League heeft gewonnen. Het weer, het koelt langzaam af. Vannacht zakt de temperatuur pas onder de 20 graden. Uiteindelijk koelt het af naar 16 tot 18 graden. Morgen weer volop zon met op veel plaatsen maxima rond de 30 graden. Ook maandag verloopt tropisch met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €100 korting per persoon op sunweb.nl. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden, binnen zit Elisabeth Steins. Van alle nieuwsberichten kon ik me vandaag het beste identificeren met die enorme opblaasbare bad-eend in Hongkong, die na 1 zonnige dag de hitte al niet meer aankon en leegliep. Goedenavond en welkom bij dit oog op zaterdag. Pieter Omtzigt, functie elders. Dat zinnetje blijft de politiek maar bezighouden. Verkenners Jorritsma en Ollongren blijken direct na de verkiezingen uitgebreid over Omtzigt te hebben gepraat. En hoe voorkom je nou dat dit soort dingen achter gesloten deuren gebeuren? Een gesprek ook over hoe ze in Tunesië aankijken tegen de asieldeal waar in Europa zoveel van verwacht wordt en waarvoor premier Rutte morgen naar dat land afreist. We werpen een blik in de Hedwiegepolder, waar het natuurherstel veel sneller gaat dan verwacht. En in Landgraaf staan sinds vanochtend al tientallen fans in de rij voor een plekje vooraan bij het concert van Bruce Springsteen morgenavond. En ik spreek straks met twee liefhebbers die de Bos door heel Europa achterna reizen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 10 juni. Lekker weer, lekkere zon, lekker warm. Ja, het is echt heel warm. Veel mensen gingen vandaag naar het strand en vertrokken extra vroeg om de files te ontlopen. Wij waren de eerste vandaag. Ik kon niet wachten. Nee, wij komen uit Brabant. Het weer is prachtig en de vooruitzichten ook. Dus we hebben een vrije dag. Er waren ook mensen die later vertrokken en nog mazzel hadden. Heel rustig thuis in Arnhem opgestart. Ja. Filevrij hier naartoe. Laatste parkeerplekje op het parkeerterrein. En als je in de buurt woont, dan hoef je natuurlijk geen zorgen te maken over drukte op de weg. Lekker op het fietsje. Maar als je fietst, dan kun je het wel snel warm krijgen. En ik vind het ook niet heel leuk, want dan word je ook heel snel moe en dan krijg je veel zweet snel. De beste manier om dan af te koelen is natuurlijk een duik in het water. Maar pas op, want het is nog erg... Koud! Koud. Koud. Koud. Vooral of je in één keer een koude douche krijgt. Ja, sommigen hebben daar geen moeite mee. Als je er lang in zit... dan wordt het vanzelf lekker. Ja. Inmiddels zijn de stranden bijna leeg, al bleven er nog wel een paar mensen extra lang. Ik ga pas naar huis als ik de zon in de zee heb zien zakken. Pieter Omtzigt werd vanaf het begin als probleem gezien door de verkenners Ollongren en Jorritsma, terwijl die laatste dat altijd heeft ontkend. Ja, ik vind dat eigenlijk ongepast. U hoorde een hoogleraar staatsrecht. Van der Plas van BBB oordeelt een stuk strenger. Dit is gewoon liegen. Dit had je gewoon moeten vertellen. Ik vind het gewoon heel zwaar dat je als verkenner op deze manier te werk gaat. Wilders van de PVV is het daarmee eens. Ja, natuurlijk hadden we het moeten weten. Het debat was geëxplodeerd op het moment dat wij hadden geweten dat de verkenners de boel hebben gemanipuleerd. En Klaver van GroenLinks denkt te weten waarom de twee niets gezegd hebben. Ik denk dat het met een, maar dat ga ik het invullen, met een reden niet is gemeld. Omdat ze heel goed snappen dat dit niet bij hun taak paste. De grote brand op een bedrijventerrein in Ter Aar is onder controle, maar dat ging niet vanzelf. Wat er gebeurde is dat er heel veel kijkers waren en daardoor konden brandweerwagens er niet langs. De burgemeester besloot daarom om in te grijpen. Kijk, eerst vraag je natuurlijk aan mensen of ze weg willen gaan. En als dat niet lukt, dan gaat dat iets hardhandiger. Omwonenden vonden wat van die ramptoeristen. Dat vind ik echt belachelijk. Maar ja, weet je, die mensen zijn er ook. Die doet er niks aan. En de burgemeester deelt die frustratie. Ja, dat vind ik ongelooflijk triest. En ik vind het ook wel vervelend dat dit lijkt wel een soort langspeelplaat die blijft hangen. Dat vind ik triest. De kersenoogst van dit jaar valt tegen. En dat heeft gevolgen voor de vakantie van deze twee zonen van een kweker. Ik wil heel graag naar Frankrijk gaan. Maar dat kan dus nu niet. Dat we niet genoeg geld hebben doordat de oogst mislukt is. En vanwege het natte voorjaar ging het mis. En de jongens zagen de bui toen al hangen. Ja, het was wel een paar dagen heel hard regenen. Ik ga op de fiets naar school en dan merk ik dat ook, dat het hard regent. En dan denk ik, weer kersen, kapot. Ja, en omdat Frankrijk er niet in zit, hebben de twee een alternatief bedacht. Een tent op een eiland in de buurt. Dat is bijna net zo leuk. Als je in de tent zit, dan voelt het nog steeds een soort vakantiegevoel. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en u hoorde het net al, uit een reconstructie van Nieuwsuur blijkt dat de verkenners Ollongren en Jorritsma al veel eerder en uitgebreid spraken over de positie van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Terwijl zij beweerden dat dit alleen in een gesprek met Rutte ter sprake was gekomen. En zelfs dat waren ze aanvankelijk vergeten. Wij moeten ons heel dienstbaar opstellen en goed luisteren naar wat de nieuwe fractievoorzitters ons melden. Achteraf gezien blijkt dat er wel gesproken is over Pieter Omtzigt in één gesprek met de heer Rutte. Het is toch echt geen house of cards. Het is echt gewoon suf. Ik heb mij dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste. In een vertrouwelijk document staat dat één van de verkenners, Annemarie Jorritsma, haar zorgen uitte over Pieter Omtzigt. Ze noemt hem een probleem. onhoudbaar en daarom een risicofactor voor de stabiliteit van het kabinet. Wij sturen niet vanuit de inhoud. We zijn echt facilitair aan dat proces. Zodat die, de fractievoorzitters naar voren kunnen brengen wat zij belangrijk vinden en hoe zij daarin staan. Ja, Tom van der Meer is hoogleraar politicologie aan de Universiteit Leiden en zat in de commissie Remkes, de staatscommissie die in 2018 het parlementair stelsel onderzocht. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Pieter Omtzigt zegt in een reactie dat het altijd eigenlijk al een ongeloofwaardig verhaal was. Dus hem verbaast dit nieuws niet zo. Verrast het u wel dat nu inderdaad blijkt dat deze verkenners al eerder bezig waren met de positie van Omtzigt? Ja, vooral vanwege de rol die verkenners spelen. Kijk, verkenners in ons systeem bestaan pas relatief recent in deze vorm. Vanaf 2012 is de koning uit het formatieproces gehaald. En de verkenners moeten eigenlijk vooral de weg bereiden naar het eerste debat dat de nieuwe Tweede Kamer, dat er nog niet begonnen is, moet gaan voeren. En die moet gaan verkennen wie de informateur zou kunnen worden. Die moet gaan verkennen welke opties er grofweg op tafel liggen. En die moet zeker niet gaan praten over personen. Mm-hmm. En ja, je worden eigenlijk twee normen gebroken. En daar zit voor mij als politicoloog, overigens van de UvA en niet van Leiden. Oh, maar daar zit voor mij de verbazing. Die twee normen zijn ten eerste dus dat er over personen wordt gesproken in deze fase. Dat doen verkenners niet. Nee. Dat is ook wat Henk Kamp, de eerste verkenner in 2012, ook als eerste reactie gaf toen dit naar buiten kwam. Maar het tweede is, de formatie is een proces van machtsvorming. Dan wordt eigenlijk bepaald wie de macht gaan vormen voor de komende meestal 4 jaar. En het is ongepast dat tijdens het proces van machtsvorming wordt gesproken over de controle op de macht. Ja. Dat er uitspraken worden gedaan over degene die de macht moeten gaan controleren. En dat er misschien een functie elders zou moeten komen voor een van de controleurs van de macht. In dat proces, dat is ongepast. Ja, maar kun je dan zeggen dat ze waren eigenlijk dus die verkenners in feite al een beetje aan het formeren in plaats van verkennen? Nou, het gaat verder dan dat. Dus ja, voor een deel. Dat was het eerste probleem, zou je kunnen zeggen. Dat verkenners bezig zijn met de informatie en zelfs de formatie. Het over poppetjes gaan hebben. Terwijl in Den Haag heel vaak wordt gezegd, nee, we gaan dat juist nog niet over de poppetjes hebben. De verkenner had het ook niet eens over de inhoud hoeven hebben, normaal gesproken. Dat is ook wat het rapport van de commissie van Balen, waar dit mede uit voortkomt, heeft gesteld. Maar dus het gaat dieper. Want het diepere probleem is dus dat mensen die betrokken zijn bij het formatieproces, de verkenners, bezig zijn met de controle op de macht. En daar moeten ze van wegblijven, daar moeten ze van afblijven. Want die controle op de macht moet onafhankelijk zijn. Dat is waar mensen op hebben gestemd, op een volksvertegenwoordiging. Ja. Die is nota bene nog maar een paar dagen verkozen, een paar dagen geïnstalleerd. En er wordt een van de verkozen Kamerleden wordt blijkbaar als een probleemgeval voor de formatie beschouwd. Dat is eigenlijk de wereld op zijn kop. Ja. Nou, eist de oppositie direct een Kamerdebat om opheldering te krijgen. Want Jorritsma en Ollongren die zouden ook in de Tweede Kamer gelogen hebben. Want als deze informatie nou allemaal wel bekend was geweest in de Kamer, hoe zou dan dat de formatie beïnvloed hebben, denkt u? Oh, dat is echt speculeren. Dat is heel lastig te zeggen. Ik denk niet dat die informatie die nu op tafel is gekomen veel zal doen met de stabiliteit van het kabinet of per se aan Mark Rutte zal kleven. Hmm. Mark Rutte is formeel verantwoordelijk nu voor het afgeronde formatieproces. Maar ja, materieel gaat dit nu over een gesprek dat de informateurs, of dat de verkenners gevoerd zouden hebben met de toenmalige Tweede Kamervoorzitter, Ariep. Ja, daar speelde Rutte natuurlijk geen rol in. Dus nee. Ik denk dat het daarvoor niet direct gevolgen zal hebben. En Annemarie Jorritsma, die vertrekt nu als senator en heeft daarna dan ook geen politieke functie meer. Maar minister van Defensie Kasia Ollongren wel. Verwacht u dat dat nog voor haar dan politieke gevolgen zou kunnen hebben? Ja, ook dat speculeren. Maar ja, die mogelijkheid bestaat. Want zij speelde weliswaar een andere rol. Speelde ze hier wel in mee. En als die informatie die nu naar boven is gekomen, als die juist is, dan had die ook in het verleden al boven tafel kunnen worden gehaald door de informateurs, door de verkenners, sorry opnieuw, in hun verslag zelf. Ja, het is best even goochelen met al die namen. Het wordt al snel ook best technisch. Ja, maar dit is volgens mij ook een dieper probleem. Kijk, in Nederland hebben we een diepere black box. Namelijk dat is het formatieproces. Dat wij stemmen op volksvertegenwoordigers. En daaruit rolt indirect op een gegeven moment de vorming van een coalitie. Maar hoe dat proces georganiseerd wordt, Ja, dat is niet heel duidelijk. En ook al heeft de Tweede Kamer geprobeerd het heft in handen te nemen door de koning opzij te schuiven, is het proces zelf nog tamelijk ongestructureerd. Dat blijkt ook uit het recente rapport van die commissie van Balen. Die zegt ook, ja, er moet wat meer duidelijkheid inkomen over wat nou wordt verwacht. Is dan het probleem dat er is ook laag. Dat de spelregels niet duidelijk zijn of dat er te weinig regels zijn? Ik denk dat vooral dat het institutioneel geheugen relatief laag is. Van wat is nou de rol die in dit geval een verkenner zou moeten spelen? Een verkenner die moet eigenlijk de weg plaveien voor dat eerste debat. En voor het vaststellen van wie de eerste informateur zou kunnen worden. Maar die moet niet al met de inhoud aan de slag gaan. Ja. Laat staan met de poppetjes. Waarom? Dan wordt het te politiek. En dat hangt samen met een ja, je kan zeggen een tweede probleem. Dat in ieder geval bij de afgelopen formatieperiodes, degene die de verkenners zijn, dat zijn vaak mensen die heel dicht op de staande politiek staan. Ja, want ik hoorde bijvoorbeeld GroenLinks-fractievoorzitter Klaver ook nog zeggen dat hij een verkenner wil die verder van de politiek afstaat. Hè? Bijvoorbeeld de vicevoorzitter van de Raad van State, die dus minder directe partijbelangen heeft. Is dat een goed idee? Nou, ik denk als de Tweede Kamer zelf het initiatief wil houden, moet je niet standaard zeggen, standaard wordt het de vicevoorzitter van de Raad van State. Want dan geef je het alsnog weer enigszins uit handen. Maar het zou goed zijn als de Tweede Kamer zelf in dat keuzeproces inderdaad kiest voor een politicus die net even wat verder afstaat van dat Haagse. Ja. En niet van de vier verkenners waar we in eerste instantie mee te maken hebben gehad, waren er drie ministers in een demissionair kabinet. En de vierde was senator van de grootste fractie in de Eerste Kamer, die later deze regering zou gaan controleren. Dat ligt natuurlijk best wel lastig dan. Ja. Daarmee wordt het proces politiek. Ja. U onderzocht dus in 2018 in de commissie Remkes het parlementaire stelsel. En hoe zou je dan kunnen voorkomen dat er zo'n black box, zoals u dat noemt, ontstaat? Dus een vacuüm tussen die verkiezingsuitslag en de machtsvorming? Nou, die is voor een deel inherent aan ons systeem. We hebben een heel evenredig kiesstelsel. Wij stemmen niet op de macht. En wat je wel kan doen is meer grip proberen te krijgen op de procedure. Dus dat de Tweede Kamer meer duidelijkheid gaat scheppen over wat verwacht je nou in welke fase van de verkenners, van de informateur, van de formateur. Je kan er hardere deadlines aan stellen. Hoe lang mag elke van deze fases duren? Wanneer moet je dat overleg krijgen? Dus dat zit heel erg aan de kant van transparantie en van het proces. Een wat radicalere oplossing die ook de staatscommissie heeft gewogen, is dat je gaat kijken van ja, misschien moet de kiezer gewoon meer grip hebben op wie de formateur wordt. Niet een gekozen minister-president, maar dat hij grip kan krijgen op de vraag wie gaat dit proces begeleiden. En dan kan zo'n gekozen formateur alsnog zelf kiezen van wie wordt een verkenner, wie wordt een informateur om die diensten te bewijzen. Maar ook dan is het heel duidelijk wie die regie in handen heeft. Want op dit moment is het lastige dat de regie ligt nu formeel bij de Tweede Kamer, maar dat is de oude Tweede Kamer, want de nieuwe is nog niet benoemd. Dat is in die eerste 13 dagen nog niet het geval. Dus ja, je zit daar in een duister hoekje waar je eerst uit wil komen, zonder het proces te vertragen. Is het eigenlijk lastig als je zoiets zou willen doorvoeren van een gekozen formateur om dat voor elkaar te krijgen? Of moet je dan ook weer helemaal wetten aanpassen of de grondwet veranderen? Of ja, dat zou een hele diepe, dat zou echt een serieuze grondwetwijziging zijn. En het is ook wel een voorstel met risico's. Want je moet ervoor waken, zeker in het Nederlandse stelsel, dat we daarmee doen alsof we een gekozen minister-president gaan krijgen. Dus dat vraagt juist een enorme terughoudendheid in wie daarvoor een aanmerking zou moeten komen en hoe we dat invullen. Ja. Dus het is ook echt een voorstel met heel duidelijke randjes. Maar het is bijna als een soort van steen in het water die de staatscommissie heeft gegooid. Van ja, er zit hier een probleem in die aansturing. En dit is een uitweg. Ja, dus het is duidelijk dat er even nog goed over nagedacht moet worden wat er allemaal beter kan. Aanstaande dinsdag gaat trouwens ook een Kamercommissie van werkwijze praten, hè, over die evaluatie die wetenschappers hebben opgesteld over deze laatste formatie. Maar misschien moeten ze ook nog even die conclusies uit 2018 van jullie erbij pakken. Voor nu wil ik u hartelijk bedanken voor dit gesprek. Tom van der Meer, dank u wel. Fijne avond. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. smile, I know she must be kind. Beach Boys natuurlijk, met Good Vibrations. Premier Rutte gaat morgen samen met de Italiaanse premier Meloni en de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, naar Tunesië voor een belangrijk bezoek. De EU wil namelijk dat er minder illegale migranten vanuit Tunesië naar Europa reizen en hoopt daarover een deal te kunnen sluiten. Maar zijn de inwoners van Tunesië wel gebaat bij zo'n deal? Fayrouz Ben Salah, journalist in Tunis, goedenavond. Goedenavond. Wat staat er morgen op de agenda? Waarover gaat er gepraat worden? Er gaat gepraat worden over twee onderwerpen, hoofdzakelijk. Het eerste is dat de Tunesische kustgrenzen beter bewaakt zouden moeten worden, zodat er minder smokkelbootjes vertrekken. En ten tweede willen Europese landen makkelijker migranten naar Tunesië kunnen terugsturen. Ook als het migranten zijn die uit Tunesië zijn vertrokken, maar daar oorspronkelijk niet vandaan komen. Nou is het aantal migranten dat via Tunesië naar de EU komt het afgelopen jaar flink opgelopen. Hoe komt dat? Is er in Tunesië iets veranderd of is dat het gevolg van andere factoren? Er is inderdaad wel iets aan de hand. Alleen al tussen 1 januari en 31 mei zijn bijna 40.000 mensen uit Tunesië gevlucht. Enerzijds zijn het Afrikaanse migranten die weg zijn gegaan vanwege het racistisch getinte geweld. Maar Tunesiërs willen zelf ook weg, omdat het economisch heel slecht gaat. Ze hebben steeds minder politieke vrijheden. Ja, je ziet echt dat de dictatuur oproept, oprukt. Ja, en dat het economisch zo slecht gaat en dus dat ook mensen uit Tunesië zelf weg willen en daar geen perspectief meer zien. Hoe komt dat? Eigenlijk zijn het voor het grootste gedeelte al langer bestaande economische problemen die nooit zijn opgelost. Na de revolutie van 2011 is er geen economisch beleid meer gevoerd. Ook de huidige president, Kais Saied, heeft zijn economie verwaarloosd sinds zijn machtsgreep in juli 2021. Dus wat je nu ziet is dat de inflatie boven de 10% ligt en de supermarkten zijn bijna leeg. Er is geen suiker, melk of suiker of melk meer te krijgen. Mm. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, hoe kan een eventuele deal met Europa, de inwoners van Tunesië helpen? Dat is inderdaad nog even de vraag. Het gaat natuurlijk vooral om geld. Want nu is Syed is een president met veel macht, maar zonder geld. De bijdrage uit de migratiedeal kan eigenlijk nooit genoeg zijn om het land er economisch bovenop te helpen. Nee. Daarom hoopt de president dat Europa hem helpt om de voorwaarden die horen bij een lening met het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, wat te verzachten. Het IMF wil bijvoorbeeld subsidie op levensmiddelen en brandstoffen laten afschaffen. Maar daar heeft de president geen trek in, want hij weet die maatregel tot protesten gaan leiden. Dus op economisch gebied willen we eigenlijk twee dingen bereiken. Enerzijds geld, maar ook dat de lening van het IMF tegen wat gunstigere voorwaarden verstrekt kan worden. Ja, en daar kan Europa dan wat bij helpen om de druk daarvoor op te voeren. Precies, dat is het plan. Ja. En dan is de volgende vraag, ja, wat betekent het voor de migranten? Want bekend is ook dat de president Syed hen geen warm hart toedraagt. Hij noemde migranten eerder dit jaar een bron van geweld en misdaad. Hij is bang dat de demografische samenstelling van Tunesië verandert. Zijn toespraak van toen bevatte trouwens ook echt elementen van de omvolkingstheorie. En dat klinkt niet als een man die deze mensen in zijn land wil opvangen. Wat dus wel de bedoeling is straks, als er zo'n deal is. Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Gek genoeg wordt er eigenlijk nog erg weinig gesproken, lijkt het, om politiek genoeg. Maar Tunesië heeft geen asielwet. Ze hebben migranten weinig of eigenlijk geen rechten hier. Ik begreep dat Italië wel eventueel wil kijken of ze premie kunnen meegeven aan terugkeerders en probeert om hun landen van die herkomst, zoals Ivoorkust, ertoe te bewegen om mee te werken aan repatriëring van hun onderdanen. Maar dat moet allemaal nog worden uitgewerkt. En na die uitspraken van Syed was er in Tunesië ook een golf aan racistisch geweld. Er zijn ook veel mensen in Tunesië zelf die af willen van deze migranten. Die migranten worden uit hun huizen gejaagd en leven daar onder erbarmelijke omstandigheden. Is het wel verantwoord om een deal te maken waardoor er juist meer mensen in Tunesië moeten blijven? Vergroot dat niet de kans op escalatie? Het zou, laat ik het eerlijk zeggen, het zou mijn idee ook niet zijn. Ik moet wel zeggen dat de situatie iets rustiger is dan enkele maanden geleden. Maar inderdaad, veel migranten zijn dakloos of werkeloos geraakt. Hun situatie is echt bar slecht en het ziet er niet naar uit dat die verandert. Dus je moet je inderdaad afvragen of dit de beste omstandigheden zijn om dit type maatregelen te nemen. Ja, en ook of het Tunesië het kan om deze mensen op een menswaardige manier op te vangen. En want op papier is het natuurlijk een logisch plan, maar ja, voer het vervolgens nog maar eens uit. Wordt daar in Tunesië over nagedacht hoe ze dat gaan doen? Nee, wat ik al aangaf. Tunesië heeft geen asielwet. Ze hebben ooit wel een asielwet geschreven, maar die is er nooit doorheen gekomen. En dit is niet echt een man om dit soort onderwerpen mee op de agenda te zetten. Nee. Dus ik vrees dat het er ook niet van gaat komen. Tenzij ik me erg vergis. Ja, een volgend dilemma voor de EU is dan ook nog van, ja, legitimeer je deze president die steeds autocratischer wordt dan niet door hem al dat geld te geven? Zijn dat geluiden die je ook in Tunesië hoort? Dat de angst dat vooral hij er eigenlijk van zal profiteren? Zeker tegenstanders. Want je hoort dat de tegenstanders zeggen van, het is eigenlijk wel gek. Want eerst gaf Europa heel veel geld uit aan de democratische transitie. En nu doen ze ineens probleemloos zaken met een alleenheerser. En die vragen zich dus af of Europa eigenlijk wel geïnteresseerd is in een democratie. Ja. Wat verwacht jij al met al van deze eventuele deal? Want we schetsen nu echt heel veel haken en ogen. Die zijn er volgens mij ook. Maar zal het Tunesië uiteindelijk toch goed doen? Dat moet je erg afwachten. Want nu zijn natuurlijk alleen nog maar de contouren bekend. Dus ik vind het erg mager om daar verder uit af te leiden. Wat ik denk is dat het economisch gezien eventueel op korte termijn wat lucht kan geven. Maar wat wel aangaat, het versterkt de positie van een president die vrij slordig omgaat met de rechtsstaat en individuele vrijheden. En je mag je inderdaad afvragen of je dat wel wil. Ja. Tot slot, is eigenlijk de komst van Rutte morgen ook nieuws in Tunesië? Want hier horen we er heel veel over, maar hoe is dat daar? Eigenlijk niet zo. Mensen zijn nog bezig met de komst van de president. Met de komst van de Italiaanse premier Meloni afgelopen dinsdag. Dus daar gaat het veel over. En of die nou wel of niet geld geven aan Tunesië. Maar voor de rest hoor je eigenlijk erg weinig. Over de inhoud van de deal wordt sowieso niks gecommuniceerd hier. Goed, we blijven het volgen. Dank, Fayrouz Ben Salah, journalist in Tunis. Oké. En ja, het is mooi weer, dat was u vast niet ontgaan. Gisteren schoof hier in de studio weerman Marco Verhoef al even aan om het over dit eerste tropische weekend te hebben van dit jaar en om een plaatje uit te kiezen dat daarbij past. En vanavond is het de beurt aan weervrouw Willemijn Hubert. Willemijn, hou jij zelf van die tropische temperaturen eigenlijk, of ben je iemand die liever binnen in de airco zit? Oh nee, helemaal niet. Ik heb een hekel aan airco's. Nee, en ik ben opgegroeid in Indonesië, in de tropen, waar het natuurlijk altijd gewoon warm is, ook in de nachten. En ik vond dat heerlijk. Dus ik ben wel echt een warmtediertje. Ja, dus dan staat er een mooie week voor jou te wachten, heb ik begrepen. Jazeker. Want het blijft warm. Ja, het blijft tot aan, in ieder geval het eind van de week warm, zonnig, droog ook. Dat vind ik dan wel weer wat minder persoonlijk. Maar het is wel echt mijn weer, ja. Ja, dus we kunnen ons gaan instellen op lange, zwoele zomeravonden. Ja, en dan ik hoop dat iedereen daarvan kan genieten, maar dat ga ik zo meteen zelf ook doen. Ja, geen plaknachten hopelijk. Nee, die hoop ik ook niet dat we krijgen. Integendeel, ik hoop juist dat we in de nachten wat regen krijgen. Dat het even wat verkoeling biedt, dat mensen ook gewoon goed kunnen slapen. En dat we de dag daarna weer kunnen genieten van heel veel zonneschijn en wat hogere temperaturen. Is daar zicht op dan, op die regen in de nacht? Nee, helemaal niet. Dat is gewoon een hoop die je uitspreekt. Ja, dat is gewoon mijn persoonlijke wens eigenlijk. Het is hartstikke droog buiten. En dat zonnige weer is heel erg leuk natuurlijk. Maar de natuur kan meestal wel weer wat neer van gebruiken. Maar goed, we zitten hier ook voor de muziek. Want welke muziek past er wat jou betreft nou bij dit mooie, warme zomerweer? Ja, ik had vroeger altijd een favoriet cd'tje. Tropical Sundance heet het cd'tje. Wat ik altijd aanzette als het dit soort muziek was. En daar heb ik er eentje van gekozen. Toevallig ook de nummer 1. Of de eerste van die plaats. En hij is van Dario G. En het nummer heet Sunshine. Dat was dus Dario G met Sunshine, een keuze van Willemijn Hubert. En volgens mij zijn we nu ook allemaal weer lekker wakker. Dus goed moment om door te gaan met het volgende onderwerp. Hoe gaat het met misschien wel het meest omstreden stukje Nederland, de Hedwiegepolder? Vanaf morgen kunnen geïnteresseerden op een open dag zelf een kijkje gaan nemen in de polder, die eigenlijk geen polder meer mag heten, want een half jaar geleden werd het voormalige landbouwgebied teruggegeven aan de natuur en stroomt er met vloed weer water uit de Westerschelde in. Goedenavond, Jim van Belzen, ecoloog bij het NIOS, het Koninklijk Nederland Instituut voor Onderzoek der Zee. Goedenavond. Ja, goedenavond. Het is dus ook tijd voor een nieuwe naam, vindt de provincie althans. Want een polder is het niet meer. Heeft u nog suggesties? Ik vond eigenlijk de naam de Hedwig en Prosper vind ik nog steeds een mooie naam. En ik denk dat het ook goed is om het stukje geschiedenis wat daarmee samenhangt wel te behouden. Dus voor mij hoeft die nieuwe naam hoeft niet per se. Aan de andere kant hebben we het ook grenspark Groot Saaftingen gedoopt. En dat lijkt me ook een perfecte naam. Ja. Dus ja, keuzes misschien, genoeg. Misschien, ja, keuze genoeg. Misschien dat er nog andere leuke namen opkomen. Maar, ik zag al wel wat suggesties voorbij komen hier en daar. Die zijn misschien dan in uw ogen wat minder leuk. Bijvoorbeeld de gestolen polder of het groot verdriet of de verkwanselde polder. Allemaal namen waaruit blijkt dat dit stuk grond toch nog echt nog steeds wel veel emoties oproept. Ja, merkt ja. u dat als ecoloog daar ook nog steeds? Ja, ja natuurlijk. Als je met sommige mensen praat, dan merk je dat daar emotie achter zit. Bij mijzelf zit er ook emotie. Ik was vorige week in de polder bovenop de panoramaheuvel. En dan krijg je toch ook wel kippenvel om wat je daar ziet. Landschap is emotie. En dat kunnen positieve emoties zijn, maar ook negatieve emoties. En daar moeten we gewoon wel rekenschap van hebben, denk ik. En bij u zijn dat positieve emoties, want u geniet dan van wat u ziet. U vindt het mooi. Ja, maar ik heb ook wel in mijn achterhoofd zie ik ook wat er allemaal omheen is gebeurd. Hè? Dus het is niet alleen maar mooi die natuur, maar het hele proces wat daar gaande is geweest, dat is interessant en niet altijd even mooi geweest. Maar ik denk wel dat we naar een hele mooie toekomst toe gaan. Ja, maar er is 15 jaar lang politieke discussie geweest over het ontpolderen van de Hedwiegepolder. En in oktober liep er dan uiteindelijk toch echt water in, van de Westerschelde dus. Het gebied is teruggegeven aan de natuur, zoals dat heet, om natuurschade door mensen te compenseren. Hoe gaat dat? Hoe gaat dat met het natuurherstel? Nou, ik wil toch even een kleine correctie maken, want er wordt altijd gezegd dat het compensatie is, maar het is natuurherstel. Er is in de afgelopen eeuw heel veel natuur verloren gegaan in de Westerschelde en omgeving. En dat moet hersteld worden. En als je praat over compensatie, dan ga je echt een bepaalde economische maatregel proberen verzachten. Door daar iets voor terug te doen. En dat is hier niet het geval. Goed, het is herstel. En hoe gaat het met het herstel? Dat gaat de goede kant op. het water stroomt er nu al een paar maanden in en uit. En we zien dat er dan een laag slip aan het afzetten is. En in die slip, als je daar een beetje doorheen gaat vroeten met je vingers, dan zie je al dat het eerste leven in die bodem zit. En dat is precies wat nodig is voor natuurherstel. Want daar gaan straks de vogels op fourageren. Dat is zeg maar de McDonald's voor veel vogels. Want daar zitten straks heel veel wormen en garnalen in. En je ziet nu al de eerste bodemdiertjes in de bodem zitten. Dus dat is veelbelovend. Ja, het is nu het grootste gebied, begrijp ik, hè, in Nederland, waar zoet en zout water zich mengen. En dat is best bijzonder. Wat maakt dat zo belangrijk voor de natuur? Ja, dat heet dan estuarine natuur. Dus daar mengt zoet en zout water. En heel veel van dat soort gebieden zijn weer kwijtgeraakt. Bijvoorbeeld door het aanleggen van de deltawerken krijg je hele harde overgangen tussen zoet en zout. Bijvoorbeeld hè, de Oostschelde aan de ene kant en dan de Volkrakszoommeer aan de andere kant is heel erg zoet. En er zit dan geen overgangsgebied in. En dat maakt het voor heel veel dieren heel moeilijk, zoals vissen bijvoorbeeld, om stroomopwaarts of stroomafwaarts te gaan. Omdat ze die geleidelijke overgangen nodig hebben om makkelijker die doortochten te maken. Mm-hmm. Dus je raakt eigenlijk een stukje van je verbinding tussen zee en land. Ecosystemen raak je kwijt daardoor. En Westerschelde is wat dat betreft een uniek gebied in Noordwest-Europa, waar dit soort zoet en zout mengt, waar dat water zich mengt, waar dat nog steeds gebeurt. En dat is ook een van de redenen dat wij dat graag wilden behouden en ook versterken waar nodig. Ja, en je ziet dan nu al dat slip, of hoe slip noem je dat, hè? Waar dan die eerste bodemdieren in komen. Hoe gaat het daar dan uiteindelijk uitzien over, het zal wel tientallen jaren duren voordat dat is zoals het moet gaan worden, denk ik? Ja, we verwachten dat de eerste 10 tot 15 jaar dat het dus nog vrij groot open vlakte blijft. Dus dat ziet er misschien uit als een levenloze moddervlakte, maar dat is het zeker niet. Want in die modder gaat dus allemaal leven zitten, wat belangrijk is voor vogels en vissen om op te fourageren, om hun voedsel te vinden. Geleidelijk aan zullen dan vanuit de randen zaailingen, dus kleine plantjes, beginnen te vestigen. Dan komt er bijvoorbeeld een plant als zeebies komt in dat systeem. Zeebies is een soort die niet meer zoveel voorkomt. En was vroeger de naamgever voor de biesbos. In de biesbos komt die bijna niet meer voor. Oh. Ook vanwege het wegvallen van die zoet-zoutovergangen en het wegvallen van het getij. En in dit gebied komt dan zo'n plant weer terug. En gaat dan langzaamaan die polders, die slikken in die polders, gaat niet koloniseren. En dan duurt het 20 tot 30 jaar voordat er weer een redelijke hoeveelheid planten in gaat staan. En dat gaat geleidelijk aan, gaat dat dan verder doorgroeien en ontwikkelen. Ja. Totdat je uiteindelijk naar een soort gebied gaat zoals het Verdonkerland van Saaftingen, wat daar eigenlijk naast ligt. En dat is dan uiteindelijk een soort, zeg maar, het eindstadium waar het naartoe ontwikkelt. Maar dat kan zo 50 tot 70 jaar duren voordat het zover is. Dan zijn we nog even een paar jaar verder. Ja. Er is ook een onderzoeksstation gebouwd waar u onderzoek doet. Kun je daar dan straks ook bemeten welke bijdrage dit gebied levert aan de Europese natuurdoelen? Is het dit bijvoorbeeld genoeg om te voldoen aan de Europese vogel- en habitatrichtlijn? Ik denk dat het een mooie stap in de goede richting is. Ik wil niet de pret drukken. Maar als we echt zouden willen voldoen aan wat er ooit met elkaar is afgesproken, dan zou je nog wel een paar stappen meer moeten maken. Maar zo'n onderzoeksstation kan daar wel heel mooi aan bijdragen om daar betere inzichten in te krijgen. We weten in grote lijnen hoe zo'n gebied zich gaat ontwikkelen. Daar hebben we ook de afgelopen jaren onderzoek gedaan. Daarom vertel ik hierover. Maar hoe het zich echt gaat ontwikkelen weet je pas op het moment dat zo'n gebied open gaat. En dat is nu een paar maanden. En over een paar jaar weten we echt of het ook de richting op gaat zoals wij bedachten dat het gaat. En daar is zo'n station kan er een mooie bijdrage aan leveren. Omdat je een heel vlak naast het gebied je metingen kan doen, vogeltellingen, je bodemmonsters nemen om te kijken of inderdaad de bodemleven zich ontwikkelt zoals dat je denkt. Daar kunnen we mooi gebruik van maken. Het klinkt echt als een droom voor een ecoloog. Ik denk dat je het zo voor je neus kan zien gebeuren allemaal. Het is gewoon sowieso een heel interessant project op zichzelf. We hebben afgelopen decennia hebben we altijd de andere kant op bewogen. En nu gaat er voor het eerst op deze schaal in zo'n brakwatergebied geven we eigenlijk een stapje terug en gaan we weer de natuur kans geven om te ontwikkelen. En dan is het wel heel interessant om te zien hoe dat gaat ontwikkelen. Of het inderdaad gaat zoals we bedacht hadden. Of dat het misschien toch anders gaat. Ja, dat is wel heel interessant. Daar kunnen we hoop van leren, ook voor de toekomst. Ja. Want met klimaatverandering en zeespiegelstijging moeten we echt gaan nadenken over of we natuur niet vaker moeten inzetten om als robuuste klimaatbuffer te gaan fungeren. Een positief voorbeeld dus en interessant om in de gaten te houden. Dank, zeker. Ecoloog Jim van Belzen. Faded pictures in an old scrapbook. Faded pictures that somebody took when you were hard and young and proud. Backed against the wall, running raw and loud. sheepskin vest and a sharkskin suit, Cuban heels on your boots, kicking the band and side by side, you take the crowd on their mystery ride. And the fireman's ball Friday night at the Union Hall, black leather clubs all along Route 9, you count the names of the missing as you count out time. Rock of Ages left me somehow, somewhere high and hard. Last Man Standing van Bruce Springsteen. En die plaat die draaien we niet zomaar, want Springsteen treedt morgen op in Landgraaf. En net als bij zijn andere concerten is dat een samenkomen van veel trouwe fans die hem overal ter wereld nareizen. Jos Westenberg en Wilma Krol zijn twee van die fans en zij verheugen zich enorm op dat concert morgen. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Jos, je hebt er zin in. Je bent zelfs al in Landgraaf, zeker, begrijp ik. En dat voor iemand, ja, die dus echt ook al vaak naar concerten is geweest. Weet je eigenlijk hoe vaak? Ja, meer dan 150 keer. Zo, dus dan reis je hem overal achterna? Niet overal, maar wel naar heel veel steden en landen, zeker. Ja. Ja, kun je eens vertellen, hoe ver gaat dat? Waar ben je allemaal naartoe geweest? Ja, een aantal keer Amerika. Een paar keer in New York. Een paar keer in de buurt waar Springsteen is opgegroeid. Naar Detroit, naar Chicago, naar Minneapolis. Maar ook heel veel in Europa. Het meeste uiteraard in Europa. Ja, dus je komt nog eens ergens. En jij, Wilma, heb je ook zo'n rij op je naam staan? Of wat bescheiden? Nou, helaas niet. Ik ben diep onder de indruk van wat ik hoor. Nee, niet buiten Europa. Nee, rond de 15 keer, denk ik. Oh ja. En van deze tour, is dit de eerste keer morgen of ook al eerder geweest? Nee, van deze tour is het de derde keer. En de volgende in ieder geval nog 3 en hopelijk 4 nog na morgen. Oké. Okay. Kan je eens beschrijven wat er zo magisch aan is om Bruce Springsteen live te zien optreden? Ja, om te beginnen is zijn muziek natuurlijk fantastisch. De teksten, de muziek. Maar ja, als je bij een live concert van Bruce Springsteen bent, dan er gebeurt er iets met de energie. De energie die deze man uit over 50, 60 of 70.000 mensen. Dat kan je niet uitleggen. Dat kun je alleen maar voelen als je te platen bent, denk ik. Jos, voel jij die energie ook? Kan je er woorden aan geven? Ja, ik denk dat Wilma dat heel goed onder woorden brengt. Er is geen betere live performer dan Bruce Springsteen. Maar daarnaast kan ik denk iedereen, bijna die 65.000 mensen die morgen hier op Landgraaf op het terrein staan, die zien eigenlijk iemand die een van hun is. Dus iedereen kan zich ook met die man vereenzelvigen, alsof het familielid is die weer terugkomt. Mm-hmm. We voelen zeg maar dezelfde normen en waarden aan die Springsteen uitdraagt. Maar ik denk dat het inderdaad vooral begint met de live performance, de energie en de inhoud van de boodschap die hij probeert over te brengen. Ja. En we draaiden net Last Man Standing. Dat is ook een nummer wat in deze tour een belangrijke rol speelt. Hè? Wat is dan het verhaal wat dat vertelt? Ja, het verhaal is, of dat nummer is een van de plaat Letter to You. En dat verhaal gaat eigenlijk over dat Springsteen aan het sterfbed zat bij de zanger van zijn eerste band, de Castiels. En die man overleed een paar jaar geleden overleden. En Springsteen realiseerde zich toen dat hij echt daadwerkelijk de laatste levende persoon was uit die band. En dan komt het besef binnen dat het toch vergankelijk is. Er waren natuurlijk al wat leden van de Istri band overleden. Clarence Clemens met name, Danny Federici. Dit moment van die man, die George Tees, die overleed, deed hem beseffen, het komt toch een keer een einde hier aan. Dus we moeten dat leven toch proberen te vieren. En dat is ook de boodschap die hij hier uitbrengt. Hij heeft die setlist geschreven in de coronatijd. En daar probeert hij ook nu een beetje aan vast te houden. Het is een boodschap die hij bij deze tour probeert over te brengen. Ja, en Wilma, die vergankelijkheid. Bruce Springsteen zelf wordt natuurlijk ook een dagje ouder. Hij is al 73. Merk je dat ook eigenlijk als je hem ziet optreden? De energie heeft hij nog. De uitstraling heeft hij absoluut nog. Ja, het fysieke liggen, als ik zou zeggen dat je dat niet zou zien. Natuurlijk, hij loopt iets moeilijker. Je kunt het natuurlijk zien. Iedereen wordt een dagje ouder en dat kun je zien. Maar hij heeft niets ingeboet aan energie en aan uitstraling. En Jos, jij bent dus al in Landgraaf. Ik begrijp ook dat er een soort groep is opgericht die een systeem heeft opgetuigd, hè, om de goede plekken eerlijk te verdelen. Het is in principe vanzelf ontstaan. Dit gebeurt overal, bij alle concerten, zeker in Europa en nu ook in Amerika op deze wijze. Voorheen was het gewoon, je kwam naar een concert en zo vroeg als je wilde of kon gaan, en je sloot aan in de rij die gevormd is. Dat is wat langer geworden, dat duurt wat meer dagen. En om het kamperen te vermijden, dat willen de concertorganisatoren gewoon niet. Mm-hmm. Wordt er met zo'n systeem gewerkt waarbij je gewoon naar die rij toe gaat, je naam op een lijst laat zetten, een nummer krijgt op volgorde waarop je bent aangekomen. En dan moet je regelmatig, je kunt niet dan weer naar huis, je moet je regelmatig melden. Is er een namencontrole? Ja, moet je je melden. En het is wel de bedoeling dat we inderdaad op die manier, op die volgorde in die lijst ook naar binnen gaan. Oké, dus daarom ben je daar om je er af en toe te melden. En welk nummer heb je? Ik heb nummer 2 in de rij. Nummer 2? Nou, Wilma. Ja. Twee. Jaloers zeker. Stik jaloers. Ja, gaat hem niet worden. In deze tour ben ik naar Dublin geweest. En wel meegedaan aan de zogenaamde roll call. En een prachtig plekje voor aan bij het podium gehad. Amsterdam ook meegedaan aan de roll call. Helaas was het voor mij dit weekend niet mogelijk om eerder naar Landgraaf af te reizen. Dus morgenochtend op tijd uit bed. Ja. En hopen dat het toch een mooi plekje wordt. Zeg maar Jos, als je dan altijd zo mooi vooraan staat, betekent dat ook dat Springsteen jou inmiddels een beetje herkent? Of af en toe een knikje toe bedeeld? Springsteen herkent heel veel fans als hij ze ziet. Inderdaad, wij krijgen ook wel, mijn vriendinnen, we staan ook vaak vooraan, krijg je inderdaad ook wel een teken van herkenning. Maar dat gebeurt met echt 1000 fans. Hè? Dus het is niet dat je heel uniek bent daarin. Nee. Maar toch wel leuk natuurlijk als je even oogcontact kan maken. Ja. Ja, tot slot, valt er eigenlijk iets te zeggen over de Bruce Springsteen fan? Is dat een bepaald menstype? Ik denk dat er in alle rangen en standen en lagen van de bevolking fans zijn. Maar om een voorbeeld te geven, Springsteen is natuurlijk ook wel heel politiek uitgesproken. Zeker de laatste 20 jaar, dat hij vooral in Amerika ook de democratische presidentskandidaten steeds ondersteunt bij hun verkiezing. Uitverkiezing. En ja, dan zie je toch wel dat vooral de fans aan de linkerkant van het spectrum, van het politieke spectrum, dat zijn fans zijn. En fans aan de andere kant, met name in Amerika, is die daardoor een beetje verloren. Ik denk dat dat in Europa wat minder van belang is. Maar toch, de meeste fans die zullen toch een keer die sociaal maatschappelijk betrokken punten van Springsteen ook aanhangen. Ja, je herkent elkaar een beetje in dat soort standpunten. En Wilma, ik begreep dat jouw man aanvankelijk dat eigenlijk helemaal niet zo van Bruce Springsteen hield, hè? Maar die is sinds kort overstag gegaan. Ja, klopt. Ja, zo, mijn man en ik kennen al een jaar, zijn dit jaar 25 jaar getrouwd. En ik ben al sinds 1984 groot Springsteen-fan. En de afgelopen 30 jaar riep hij steeds: leuk, fijn dat je zo geniet, fijn dat je het mooi vindt. Ik voel het niet, ik zie het niet, ik ervaar het niet, ik weet het niet. Oh, ik vind de liedjes wel leuk, maar ga jij lekker naar die concerten toe? En ik vind het helemaal prima. Dat zorgt er niet voor grote spanningen bij jullie in huis? Nou, laten we het daar niet over hebben. Nee, valt wel mee. Maar tot 5 mei van dit jaar riep mijn man vaak: moet dat nu? En dan kunnen we iets anders draaien. En op 5 mei, jongsleden, is hij mee geweest naar Dublin. De eerste keer, omdat ik hem gepaaid had met een paar extra dagen Dublin. En hij is mee geweest en we stonden bijna vooraan. En sindsdien hebben we er een fan bij. Nou, hij is overstag, hij is om, hij voelt het, hij ziet het. Hij heeft zijn uiterste best gedaan om alle andere concerten waar ik al kaarten voor had, om daar ook een kaartje voor te bemachtigen. Dus wat gaan heerlijk. Samen. Wat fijn dat jullie dat nu dan en ook onze nog zoon, samen onze kunnen delen. Zoon, ja, ook nog. Ook, die gaat ook goed mee. Die is ook overstag, ja. Ik ga jullie heel erg bedanken. Jos Westenberg en Wilma Krol. En natuurlijk morgen heel veel plezier toegewenst. Dank jullie wel. Dankjewel, gaat zeker lukken. Dank je. En daarmee komen we dan aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. En straks hier op zender De Ongelooflijke Radio met David Bogert. Een fijne nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Hey, wat?